Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie wszystkie szkoły pracują w trybie stacjonarnym, mówi minister edukacji. Lewica chce kontroli wszystkich oczyszczalni ścieków w Polsce. Francja potępiła rosyjską próbę otrucia Aleksieja Nawalnego. Bezpieczny powrót uczniów do szkoły staje się rzeczywistością, zapewnia minister edukacji narodowej. Jak dodaje Dariusz Piątkowski, prawie wszystkie placówki oświatowe pracują w trybie stacjonarnym, ale przypominam najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. To zasada, że osoba chora, mająca objawy infekcji górnych dróg oddechowych, nie powinna przychodzić do pracy, nie powinna przychodzić do szkoły. To także zalecenia dla dyrektorów szkół, co mają robić w przypadku pojawienia się większego zagrożenia epidemicznego, czyli te dodatkowe wytyczne dla placówek znajdujących się w żółtej bądź czerwonej strefie. To także rozporządzenia, które przypominają, w jaki sposób organizować kształcenie na odległość. Minister dodaje, że to są główne zasady, które szefowie poszczególnych placówek oświatowych mają wprowadzać w sposób elastyczny. Jak mówi, dyrektorzy mogą wprowadzić przepisy dotyczące m.in. noszenia masek przez pracowników i uczniów. Klub Lewicy zwróci się do premiera o kontrolę oczyszczalni ścieków w Polsce. Problem zrzutu ścieków do rzek nie dotyczy tylko Warszawy, mówi posłanka Daria Gosek-Popiołek. Maj 2020 jest to zrzut nieczystości z oczyszczalni ścieków do rzeki Biała w województwie małopolskim. Także w maju 2020 dokładnie taka sama sytuacja była w województwie mazowieckim. Rzeka Bzura, która od lat jest truta. W przypadku rzeki Ślęży na Dolnym Śląsku od roku 2018 do dzisiaj wpłynęło kilkanaście zawiadomień o zanieczyszczeniach. No i lipiec 2020 roku skażenie w rzece Barycz. Posłanka Gosek-Popiołek dodaje, że należałoby zwiększyć kary za zanieczyszczanie rzek. Jej zdaniem konsekwencje finansowe muszą być dotkliwe i nieuchronne. Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie doszło w sobotę. Obecnie ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły. Słowacki sąd oczyścił biznesmena Mariana Kocznera i jego znajomą Alenę Żuszową z zarzutu zamordowania dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej. Na 25 lat więzienia skazał Tomasza Szabo, który pomagał w morderstwie. Kocznerowi i Żuszowej zarzucono zlecenie i sfinansowanie morderstwa Kuciaka i Kusznirowej, czego jednak im nie udowodniono. Kocznera skazano na karę grzywny w wysokości 5000 euro za nielegalne posiadanie amunicji. W trakcie odczytywania wyroku z sali rozpraw wyszli bliscy zamordowanych. Prezydent Białorusi dokonał roszad personalnych w resortach siłowych. Niezależni komentatorzy wiążą to z sytuacją na Białorusi po wyborach prezydenckich. W kraju niemal od miesiąca trwają protesty opozycji, która domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Łukaszenka odwołał ze stanowiska Andrzeja Rałkowa. Generał od stycznia był szefem Rady Bezpieczeństwa, a wcześniej przez 5 lat ministrem obrony. Nowym szefem Rady Bezpieczeństwa został Walery Wakulczyk, dotychczasowy szef KGB. Natomiast na stanowisko szefa Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, czyli KGB, został mianowany Iwan Ciercieł, dotychczasowy kierownik Komitetu Kontroli Państwowej i mający wcześniej związek z pracą w KGB. Informacja o nowych nominacjach w najważniejszych resortach siłowych pojawiła się przed oczekiwaną dziś wizytą na Białorusi premiera Rosji Michaiła Miszustina. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian potępił rosyjską próbę otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W wydanym oświadczeniu odniósł się do informacji niemieckich władz, że przeciwnika Władimira Putina próbowano zabić środkiem bojowym z grupy Nowiczok. Z konsternacją zapoznałem się z informacjami podanymi przez niemieckie władze. Chcę z największą stanowczością potępić szokujące i nieodpowiedzialne użycie tego środka, napisał w komunikacie szef francuskiego MSZ. Z uwagi na status polityczny pana Nawalnego w Rosji, przemoc użyta przeciwko niemu rodzi szereg pytań. Rządzący tym krajem mają obowiązek udzielenia odpowiedzi, jak do tego doszło, podkreśla francuski minister spraw zagranicznych. Dodaje, że Francja współpracuje z niemieckimi władzami oraz innymi partnerami, aby ustalić, jakie działania zostaną podjęte w związku z tym wydarzeniem. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Proszę państwa, znajduję się przed jednym z bloków osiedla mieszkaniowego Gwiazda. Przywiodła mnie tutaj niezwykła wiadomość. Dzisiejszej nocy na murach bloków pojawiły się niecodzienne ogłoszenia. Właśnie stoję przed jednym z nich. Informuję się wszystkich mieszkańców, że w niedzielę po porannej mszy odbędzie się przelot Supermana z dachu bloku numer 101 na balkon czwartego piętra bloku numer 305. Podpisano Superman. Proszę państwa, spróbuję dotrzeć do tego, kto jest owym Supermanem i spytać go, jakim cudem potrafi latać. Halo? Pytam przypadkowego przechodnia. Proszę pana, czytał pan te ogłoszenia? Tak, czytałem. No i co pan o tym sądzi? Proszę pana, no ten cały Superman to wariat. On mieszka w bloku 101. Ja go nieraz widzę. On jeździ do pracy tym samym autobusem, co ja. Jak on się nie wstydzi, zamiast w garniturze, jak wszyscy, to w stroju Supermana. Co pan powie, do pracy w stroju Supermana? No tak, ma taki niebieski kostium z czerwoną pelerynką i z trójkątem na piersiach. Taki jak ten z telewizji. A jak pan sądzi, czy będzie ten przelot? Panie, ludzie nie ptaki. Owszem, latają, ale nie w powietrzu, tylko za forsą. Moim zdaniem nie poleci, tylko zleci. Przecież on nie jest żadna pszczółka Maja. On waży ze 100 kilo. Halo, a co pani sądzi na temat lotu Supermana na waszym osiedlu? Ja jestem zachwycona i nie mogę się doczekać. Codziennie rano widzę naszego osiedlowego Supermana, jak kupuje w sklepie mleko i bułki. Jak on pięknie wygląda w tym stroju. Jak balero. A co? Co się pan wtrąca? Wygląda jak Superman. Ja się modlę, żeby poleciał nie do nieba, tylko na ten balkon. A czy pani może wie, gdzie mieszka Superman? Tak, no w bloku 101 na parterze. Ja mam okna naprzeciwko i widzę, jak trenuje skoki z szafy na tapczan. No i co, będzie ten przelot? No moim zdaniem poleci. Na pewno nie zleci. Proszę państwa, pukam do drzwi mieszkania Supermana. To tam? Dzień dobry, jestem z radia. Chciałem z panem przeprowadzić wywiad. Ha, proszę, niech pan wejdzie. Proszę usiąść. Pan pewnie w sprawie tego lotu z bloku, co do bloku. Dziwi pana mój strój, co? Nie, w porządku, wygląda pan jak Superman. No bo ja jestem Superman. A jak się pan nazywa? Heniek Ptaszek. Heniek Ptaszek, no jak na Supermana, to niezbyt imponująco. No, ja jestem Superman, no. Tak, całe osiedle wie, że jest pan Supermanem. Panie Heńku, jak do tego doszło, że został pan Supermanem? Panie redaktorze, panu mogę powiedzieć. W bloku 305, tam naprzeciwko, na czwartym piętrze, mieszka moja narzeczona, tak? Było między nami, wie pan, cudownie, wielka miłość, no już mieliśmy się pobrać, gdy nagle palma jej odbiła, wie pan co? I mówi ona do mnie, wiesz, Heniu, nie wyjdę za ciebie, bo ty nie jesteś żaden Superman. Co, załamał się pan? Wie pan, no trochę tak, ale wróciłem do domu z tej rozpaczy, żeby się napić. Włączam telewizję, a tu Superman. No, patrzę, myślę sobie, no co on takiego potrafi? No co, no ładnie wygląda i lata. I co? To co, ja nie mogę? Strój widzę pan ma, ale jak pan sobie wyobraża lot z dachu jednego bloku na balkon drugiego? Proste, zobacz pan! Proszę państwa, pan Ptaszek gramoli się na szafę i za chwilę skoczy na tapczan. Widzi pan, stoję na szafie! Teraz pan Ptaszek rozpościera swoją pelerynę i za chwilę skoczy. O, uważaj pan! No i co? Nie, no w porządku. Bardzo udany lot. To co, życzę jutro szczęścia. Państwa, stoję na placu między blokami 101 i 305 w oczekiwaniu na zapowiedziany przelot Supermana. Wokół tłum mieszkańców. Jest policja, jest straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Proszę państwa, napięcie rośnie. Strażacy rozpostarli płachtę ratunkową. Policja spokojnie obserwuje rozwój wypadków. Jest Superman! Pojawił się na krawędzi dachu bloku 101!

Należy też pamiętać, że dobry kawał świni wzmaga trawienie człowieka. Ze żartej świni zostają, jak goście się postarają, tylko baran i chorągwie dwie. Do pomyj wrzuca się je dla świni nowej. Ketlin Wołodyjowski za głowa, krępi nas pęk, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Azja, Melechowicz, haha, Azja. Ciągle gdzieś knuje z Azbą Bejem. Azbą Bejem. Widocznie zdradził mu nasze tajne wejście do piwnic fortecznych, gdyż wczoraj ktoś nam, proszę pana, ukradł całe zapasy alkoholu. Jak nie dobrze, no i dobrze. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Oto my, garstka prawych rycerzy na lewych posadach, właśnie, na tym zadupiu tu siedzimy i nawet ta ostatnia pociecha ma nam być odjęta. Ty to widzisz, panie, i nie grzmisz? Ja zaraz zagrzmię, tylko niech skończę. Ale nie, to ja nie do pana z tymi grzmotami. Ale ja i tak skończę. Owoc, trzeba się teraz, proszę pana, naradzić, co dalej robić, gdyż po trzeźwemu nikt w pole przeciw Azwabejowi nie wyruszy. Nikt. Jasne, pewnie, że nie. Gdyż ów grasant ma takową mordę, no, że na sam widok szczęka opada. A mnie nie opada, ale za to powieka mi opada na moje jedyne oko i nic wtedy ode strachu nie widzę, więc jakoś ja mam walczyć. Melduję i że trzeba nam szybko zrobić zacier i naważyć bimbru, gdyże inaczej gołymi rękami nas stąd wybiorą. Nie wiem, Michał, z czego chcecie ten bimber ważyć, jeżeli ziemniaki właśnie nam się skończyły. A to z cukru, proszę pana, z cukru? Tak. Kilo cukru, 10 deko drożdży, wlewamy to do hełmu. Kiedy bonów jeszcze nie dawali, bonów. Biada. Gorze nam nawet, gorze. Melduję, wasze miłości, że mam dwóch grasantów cukrzyków. Może by ich na razie nastawić, niech fermentują. Nie, proszę pana. Panowie, nieszczęsna moja dola. I potem ja się z tych galer tureckich zwolnił. Potem tu pielgrzymował, wie pan, aby teraz marnie zginąć wraz ze swoim wiernym łukiem, moim kołczanem, strzałami i bełtami, panowie. Zaraz, proszę pana, jakimi bełtami? Nie, każdy łucznik nosi zawdy we kołczanie swoje niezawodne bełty. Przebóg, pokaż, no pan te bełty, pani Muszalski. Szybko. Po co? Dawaj. Za głowa. No, tylko nie połapa. No. Luśnia, trzymaj go. Go trzymam już. To co, napal? No jaki pal, Luśnia. Dawaj tu jego kołczan. Tak, no proszę, jakie piękne bełty. Panowie, ja protestuję. Jakiego ty dostałaś bełta, Basieńko? Ja mam bełta Aspik wzmacnianego do 16%. A ja mam bełta Basztora. A ja mam róża kłodzka, ja mam. Protestuję. Koledzy, zostawcie dla mnie chociaż jednego bełta. Masz tutaj wino Tur, o. Zacny to trunek na wytłokach buraczanych, aromatycznych, przemyślnie produkowanych. A jo, wielmożni panowie. A ty, srogi Luśniu, srogi, podawaj konie, gdyż musimy uderzyć na Azbę Beja, zanim wytrzeźwieje. Tak, niech zadrżą po hańce, gdyśmy są na bańce. Nikt żywy nie wróci, kiedyśmy zapruci, panowie. Aśka, na jutro przygotuj wyróżnienia, awanse i cysternę kwaśnego mleka. Moje sokoły stepowe. Hajdę na Azbę Beja, Szable w dłoń! Kłuki, wioki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki. Ruszamy w bój. Ruszacie w bój. Aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy w Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl.